پہنچو اگر میرا جائے انور کے سامنے، پہنچو اگر میرا جائے انور کے سامنے، سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے، سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے، جالی پکڑ کے عرض کرو حال دل کبھی، جالی پکڑ کے عرض کرو حال دل کبھی، آنسو بہا میں کبھی منبر کے سامنے، آنسو بہا میں کبھی منبر کے سامنے، سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے، ہر دم ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے، بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے، بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے، سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے، جنت کی آرزو ہے نہ خواہش ہے حور کی، جنت کی آرزو ہے نہ خواہش ہے حور، ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے، ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے، نکلے جو جا تو دیکھ کر گنبد حبیب کا، نکلے بچپن بنے تو روزائے اطہر کے سامنے مدفن بنے تو روزائے اطہر کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے کیوں رو اچھا چلو تو شافعِ محشر کے سامنے دکھلا پیاسے کھڑے ساقیے کوثر کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے ہے کے ساتھ